الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تنايجي تحت الفصل الثاني سهام يبيدي أحاديث الافتراق. لو لسهام ومبايو إنا إلزيا حديثي لسكوجة كتوك كبورا نتومة صلى الله عليه وسلم أمبازو تزيم إلزيا كفرقيانا كأمة ما يهودي walifanya jitihada kubwa sana katika uhai wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kuhakikisha wanaufarikisha umma wa Waislamu, na kila ilipokuwa ikitokea mbinu ya Mayahudi katika kuufarikisha umma, Allah aliifedhehesha mbinu yao, akaifichua, wahai ukateremka ukabainisha. Kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa tahadhari kwa umma wake juu ya hali itakayokuja kuikumba umma, nayo ni hali ya iftirahu kutoka katika farati ya mtume sallallahu alayhi wasallam na watu kushika njia za upotovu. Hadithi hizi ambazo ni sehemu ya pili zinaelezea katika sura mbalimbali ambayo imenukuliwa kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ikielezea juu ya kufarikiana kwa umma, na hadithi hizi zote katika njia zake zinaonyesha majibu kwa wale ambao wanaoelezea kusikitishwa na watu ambao wanawagawa Waislamu wenzao, kwamba kuna baadhi ya watu wao kazi yao ni kuwagawa watu. Sasa hivi haitakikani Waislamu tugawanyike, tunatakikana Waislamu wote tuwe kitu kimoja, tofauti zetu tuziache. Lakini wanasahau kwamba wao ndio ambao wameifarik njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha wanataka wanyamaziwe wasibainishwe kwa watu kujua kwamba poti hili ni poti ambalo limetoka katika yale mapoti yaliyopotea, na hili ndiyo poti ambalo limethibiti katika mapoti haya yaliyopotea, limethibiti kwenye dini poti fulani. Kwa hivyo wao wakawa hawapendi na wala hawataki kusema kwamba umma huu umegawanyika. Si mnaelewa vizuri? Na hivyo utaona katika madai yao wanazungumza kwamba sisi Waislamu wote ni kitu kimoja, adui yetu ni Myahudi na Mnaswara. Lakini wanasahau kuwa Myahudi wa Kishia ni mbaya kuliko Myahudi wa Kinaswara, na watu wasiambiwe kwamba pote fulani limepotea au pote fulani ni pote ovu, bali yote yaonekane kuwa ni mapote ya sawa sawa. Kwa hiyo hadithi hizi zinaelezea juu ya hali ya mgawanyiko wa umma. حديث الافتراق الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث يقوان حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخرة الدوسي رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 71 فرقة ولفرقيان ما يهودي جوية ما كون بسبيل نموجة وتفرقت أمتي وتفرق أمتي على 73 فرقة لو تدوانيك أم وانكك كما كون بسبيل نتاك. أخرجه الترمذي وابن أبي عاصم في السنة وابن ماجة والحاكم في المستدرك ولفظه عند أبي داود يتمكلين كتك سنن أبي داود افترقت اليهود ولفرقيان ما يهودي على إحدي أو على إحدي أو ثنتين وسبعين فرقة كتك مكون بسبين مولى أو سبين مبيلي وتفرقت النصارى على إحدي أو ثنتين وسبعين فرقة ففرقيان من نصارى كتب يكون لسبيلنا موية أو سبيلنا مبيلي وتفترق أمتي على 73 فرقة نهو أموانه وتفرقيان ما يكون لسبيلنا تاك. قال شيخ الألباني حسن صحيح كوي حديثي نونيش قوانبا ما يهودي والفرقيان ما يكون لسبيلنا تاك سبين نمبيلي أو سبين نمومي نا أمهو تغوانيكا كتك مكون دي سبين نتاك نا هي إدادي سيو إدادي التحديدي ني إدادي نونيشا يويندي ومفرجانيكو ومكوندي وسبابو مصوفي فكي يا ونسبي سبين نتاك أو مصوفي كويفكوكي وإنسابو تشاذلية كشبندانية قادرية ونسبي سبين نتاك وقتالي نفرقياو لكني مائدة الأكل والشرب ففرقياني سوكوكو نكولا نكونيو هاو كيونا وزاو نكولا سانا ونزي كل الله هاو كيونا هيفو ونزي كل الله نهاو نوزنقومزو كما أمواكي وتقوانيك مقول سبيل نتاتو نوالي أمة الإجابة سي أمة الدار ni wale ummatu lijana wale ambao wameukubali ujumbe aliokuja nao Uislamu alafu wakauendesha Uislamu wanaoutaka wao katika maisha yao kinyume na ule aliokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alhadithu athani hadithu Auf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu ana Auf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود والفرقيان ما يهودي على 71 فرقة كتكما كون لسبيلنا مويا فواحدة في الجنة موجة كتكيالت بالنموية للوانبال تكون متطفون مناك ما كون لسبيلنا مليا مية تنجية ما كون لسبيلنا مية تنجية كون لموية للوانبال لنبتية نجية وسبعون فرقة في النار لما كون لسبين يتكد متوني وافترقت النصارى لو الفرقيان ما نصارى على 72 فرقة كما كون لسبين نبيه فإيه إلهي وسبعون في النار ما كون لسبين موجة وتكد متوني وواحدة في الجنة نكون لموجة لتكون لتكون كتك فيكو والذي نفس محمد بيده لنموافى يلي أنباي نفس محمد كون يمكنوا واك نمكنوا ونتفسري وقمانا يمكنوا نسيق مانا يا رحمة ونسيق مانا يا قوة نفهمنا بزوف لتفترقن أمتي حكيك أتفرقيان أم وانغو على 73 فرقة كتك مكون لسبيلنا تاتو واحدة في الجنة مو يلتقوا في بوني وفنتان وسبعون في النار نسبيلنا مبيلي وتقوى متوني كل حديثي نتونيش قوان بأمه ومحمد ويلتقوانيك مكون سبيلي تاتو قيل يا رسول الله من هم وقولي زم الصحابة ويمتنوا الله هون كنلاني وتكو سلمك قال الجماعة ثم يكسيمني الجماعة أخرجه ابن ماجه وابن بيعاصم في السنة وابن بكر في الإبان قال شيخ الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجه صحيح hadithi hii ya pili iko wazi zaidi kuliko ya kwanza tuliyoisoma. Tufahamiane vizuri kutaka kuhifadhi hifadhi hiyo ya pili. Kwa hiyo Mtume akabainisha kwamba kundi ambalo limesalimika linaitwaje? Aljamaa. Tumefahamiana vizuri na maana ya jamaa ma wafaka alhaq waljamaa hum sahabat rasulillah. Alhadith athalith hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Hadithi ya tatu ni hadithi Anas ibn Malik radiyallahu anhu. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل هكذا وإسرائيل وإسرائيل كنان اليهود والنصارى نا بادي أهل العلم ونويت أبناء القرادة والخنازير. أبناء القرادة والخنازير. إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة. بني إسرائيل ولدوانيك كما قلت 71 وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة. لو موانغ شغوانيك كما قلت 72 كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. يوت تقول موتوني اسبق ومويا نالو جماعة. أخرجه أحمد وابن ماجه وابن بطة في الإبانة وابن أبي عاصم في السنة والآجور في الشريعة وصححه الشيخ الألباني. انظر روض النظير وظلال الجنة والصحيحة. أكثر الصحيحة نقصد يكتب قال سلسلة الأحاديث الصحيحة. Kwa bani Israeli waligawanyika makundi 71 ikiwa hii imekusanya Mayahudi na Manasara. Na umma wake utagawanyika makundi 72 wote utakwenda motoni isipokuwa moja la ndugu jamaa. Alhadithu arabi'u hadith Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu. An Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma. وكلوا حديثي كتبه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه قال ألا مسيما معاوية ألا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كريزيني خلاني كتبه حرف ذا تنبيه وزنوة مزنوك مليوة متوليوة kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam qama fina alisimama kwetu sisi faqala akasema ala inna man qablakum sikilizeni hakika wale walio kabla yenu min ahli alkitabi katika watu waliopewa kitabu ambao ni mayahudi na nasara iftaraku ala 72 milla walifarkiana katika makundi 72 wa inna hadhihi almilla na umma huu sataftariku ala 73 utafarkiana katika makundi 73 fintani wa 70 finnari 72 watakwenda motoni wa wahidatun filjanna na moja litakuwa katika pepo wa hiya aljamaa. Akharajahu Abu Daud وابن أبي عاصم والحاكم. قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود حسن. وكسونا قد في كماليزي ونسكي واك وسيما كنا واك ولا ونجيزة ويزاو موتوني لوني ولا جينجيزة واكو موتوني. Aliyesema makundi 72 utakwenda motoni ni sisi au ni Mtume? Mtume sio wafanya na akasema kundi moja itakwenda wapi? Peponi. Hawa watu walipohukumiwa moto haimaanishi kwamba watadumu milele motoni, lakini wataunguzwa kadri ya mkhalafa wao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umekhalifu kidogo utaunguzwa kidogo, umekhalifu sana utaunguzwa sana. Kwa sababu mapote haya yamepishana katika kutoka kwenye njia, kuna mengine yameangukia mbali, hayatarajii kurudi leo wala kesho, na kuna mengine yameangukia kidogo pembeni pembeni. Unafahamiana vizuri? Kuna wengine wameanguka mpaka wakaingia kwenye shirki wakatoka kabisa kwenye Uislamu. Kuna watu Waislamu wanaabudu makaburi. Wametoka katika dini moja kwa moja. Kwa hivyo aljamaa ili kundi moja lenyewe limebashiriwa kama vile tulivyoona katika hadithi za mwanzo kwamba la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'ala al-haqq tusawa ta'ifa moja. Kituambia tuache makundi, maana yake tuzifunde hizi hadithi ziwe hazipi. So Mtume anasema kwa makundi hapo, wanasema makundi hakuna. Wakati wewe mwenyewe unakubali katika moyo wako kuwa yapo, afu mdomoni wasema makundi hakuna, haiwezekani. Makundi yapo na yaliyopotea ndio mengi, liliongoka ni moja peke yake. Hii ni hadithi ya ngapi? Hadithi ya nne. Hadithi ya tano, hadithu Abi Umamah al-Bahili radiyallahu anhu عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقا والفرقيان بن إسرائيل كتكما كون بسبين نموية أو قال على 72 فرقا أو كما تسيما ما كون بسبين نبيل وتزيد هذه الأمة لو تزيد أمه من أمة محمد سسوى فرقة واحدة لتزيد كل موجة كلها في النار وتعالى مكون وتكون مطون إلا سواد الأعلى يسبقون لكم بيمبالو لنيو تقول بشكمان الحق السواد الأعلى الجماعة. فمعنى بجمع السواد الأعلى مناك الليل الجماعة. فقال له رجل تموجا كسيمة كمبيا بأمامة الباهلي يا أبا أمامة من رأيك أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نرأيك وتوسيمها يوم ليله أو مشكية كتكفرتوم صلى الله عليه وسلم قال إني إذا لجريم يكيو ممن تفكية خطوهي بس انت قول من جيكو يوهناري وهالي يجيو يعني نزنغمز منينو يديني كتكفر يمتشامو ni kitu ambacho hakiwezekani. Tufahamiana vizuri. Bali sami'tuhu min rasulillah, bali nimesikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ghaira marratin wala marratayn wala thalatha, si mara moja, si mara mbili, wala si mara tatu. Akhrajahu Ibn Abi Asim as-Sunni, at-Tabarani fil Kabir fil Awsat wal Awsat, qala Abu Ibrahim isnaduhu hasan li ghayrihi. الحديث السادس حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حديث يسيتن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم مسيما صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل حكيكوان وإسرائيل افترقت على 72 فرقة ولفرقيانا كتمكون دي السبين نبيلي ولم ينجو منها إلا نمنوك أو صلصة ولم ينجو منها إلا ثلاث هو قسلميك كتمكون دي هاي اسفقوا وتاه تتكيا. أخرجه ابن أبي عاصم قال أبو إبراهيم إسماعيل الحسن لغيره. قال أبو إبراهيم قوله لم ينجو منها إلا ثلاث لفظ مجمل. لفظ مجمل كنا كده كنايته مجمل كنا كده كنايته مفصل مفهمين بزوري كنا كده كنايته مجمل كنا كده كنايته مفصل. مجمل لكي تنتجه كو جملة كتفانوة مفصل لكي تنتجه كو ففانوزي كيليزو كموجة بعد يكي نجيني يفسره المرويات الأخرى. مجمله إذا فسري ولا رواية زنجين فرقة من اليهود وفرقة من النصارى وفرقة من المسلمين دمانا تفصيليات الكهيب ولم ينج منها إلا ثلاث. وكسلميك كتك هاي ومكوندي اسبقوا ومكوندي مغافي متات كوندي موجة كما يهودي كوندي موجة كما نصارى كوندي موجة كما وإسلام ومتما. Tunaona pia mwendelezo wa hizi hadithi unazidi kutupa nguvu na kuonyesha kwamba umma huo wa Uislamu suala la mgawanyiko lipo, lakini kuwepo kwake manake liache hivyo hivyo ha? Kila watu wabakiana mambo yao? Hapana, kuwepo kwake tutibu sasa, kwa sababu huo ni ugonjwa. Watu wote waingie katika jamaa, tumekomea na vizuri. Hadithi ya saba, hadithu saba, hadithu Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. حقيقة بني إسرائيل ولدوانيك كتكمقون 72 وتفترق أمتي على 73 ملة. نوم وانقو تدوانيك كتكمقون 73 كلهم في النار إلا ملة واحدة. Wote utakwenda motoni isipokuwa kundi moja. Qalu, wakasema masahaba kumuuliza mtume, wa man hiya ya Rasulullah, ni lipi hilo moja? Angalia taudhifu ya mtume. Hii riwaya sasa yafasiri vile aljamaa, sifahamu vizuri hii riwaya inafasiri nini maana ya neno aljamaa. Na pia riwaya hii inafasiri ile illa thalathun lam yanju minha illa thalathun. Sawa, hayakusalimisha katika hayo isipokuwa makundi mangapi? Matatu. Sasa hii riwaya mtume alipoulizwa lipi hilo moja, kala mtume akasema ma ana alayhi wa ashabi, ma ana alayhi wa ashabi, lile ambalo litakuwa limeshikamana na yale nilo nayo mimi na masahaba zangu. Siliko wazi hili tayari. Akharajahu Tirmidhiyu walhakimu, sawasawa, walafdhuhu indahu ay inda alhakim, na riwaya nyingine walafdhuhu indahu, lafdhu ya hadithi hii kwa imamu hakim imekuja إن بني إسرائيل افترقوا على 71 ملة. حتى بني إسرائيل ولدوانيك كتكما كون بسبين موجة وتفترق أمتي على 73 ملة نوم وانقو تدوانيك كتكما كون بسبين تات كلها في النار يوتي وتكون متوني إلا ملة واحدة اسفقوا كون بموجة. فقيل له ما الواحدة؟ akaulizwa mtume lipi hilo moja, qala ma ana alayhi alyawma wa ashabi. Kwa kuna riwaya ma ana alayhi wa ashabi na kuna riwaya ma ana alayhi alyawma wa ashabi, wa hasanahu Sheikh al-Albani rahimahullah fi sahih sunan al-Tirmidhi. Tafahamiana vizuri. Kwa hadithi inatufafanulia kwamba sisi Waislamu wa sasa ambao tumezaliwa tayari huu umma una mapote zaidi ya 70, tutakapokuwa tunasema kwamba sisi hatuna pote, tutakuwa ni wakweli au ni waongo? Tutakuwa ni waongo, sababu Mtume akasema umma wake una mapote. Tufahamiane vizuri, haifai kusema sisi maibadi, sisi mashadhili, sisi makadiria, sisi masuni. Haifai, wa sisi wote Waislamu. Haiwezekani. Hata papa akija leo kutuuliza hapa, atatuuliza maswali atakuwa zaidi ya moja. Nyie kina nani? Sisi Waislamu, Waislamu gani? Au Waislamu wepi? Kuna Waislamu Mashia, kuna Waislamu Makadiani, kuna Waislamu Mabuhora, kuna Waislamu Wahindu Mandari. Nyie Waislamu gani? Inabidi mbainishe tena sasa. Sisi ni Waislamu, tunapata kitabu na sunna. Hawa wote wanapata kitabu na sunna. Kwa hiyo ulimsikia kuna Muislamu akataka kitabu na sunna zaidi ya Qur'ani yuna? Eh? Unaanza tena, sisi ni Waislamu, tunapata kitabu na sunna na mwenendo wa masahaba. Sasa mzunguko mrefu wote huo nini? Sababu mimi vizuri. Ibara kubwa sana, mimi salafi. Kisha mimi. Maana kwa sababu mimi ni ahlu sunna, pia mashadhiliye ni ahlu sunna. Na walipoona kwamba neno ahlu sunna linapendeza, kila mmoja atengenanela kwake. Na waangalie wote wasema sisi ndio sunni wa jamaa, sisi ndio sunni wa jamaa. Ukiwaambia sunni wa jamaa ndio salafi, wananyamaza. Sisi wa salafi. Sisi wa salafi. Sisi ni sunni wa jamaa. Ukiwaambia sunni wa jamaa ndio ahlu hadithi wal athar, sisi huko tu. Kumbe nyinyi sio. Tufanye vizuri. Kwa hivyo ukihitaji unaweza kujua kundi lililo katika haki, huu ni mzani wa kuyapimia makundi. Mzani umeshaona, umeuona mzani. Kwa hiyo tukija watu watatu hapa msikitini kwenu, tukapishana katika jambo. Kundi la kwanza, wao wakisali, wakimaliza sala, kila mmoja yuwafanya askari mwenyewe. Akimaliza huyo anaenda. Kundi la pili, wao hawafanyi askari pamoja, chatoa salamu kila mmoja afanye mwenyewe, alafu wanaomba dua tu pamoja. Sheikh anaomba dua na kikia amina, alafu anafanya nini? Kundi la pili sija zakari, wanafanya pamoja na dua, wanaomba pamoja. Sasa wewe wataka ujue kundi lipi liko kwenye haki, utalipamaje haya makundi matatu? Sheikh, utalipamaje? Wenye sauti nzuri, wengi kuliko wenzao, walopendeza kuliko wenzao. Kila tabia tuwafanya askari. Sauti umefanya askari, hakuna liachi. Mzani mzuri huu. Sawasawa. Wewe utakachokiangalia vile alivyofanya Mtume na masahaba zake, ndipo na wewe utakiwa fanye. Fanye. Kwa hiyo utaanza na hawa kwanza. Nyinyi mmemaliza kuswali, kila mmoja akafanya mwenyewe, mmeondoka. Dalili yenu. Mtume dalili gani? Hivi ndio alifanya Mtume. Yeye alikuwa akimaliza anafanya askari. Akimaliza askari zake anaondoka. Na sahaba anataka kuendelea, anaendelea, anataka kumaliza, anaondoka. Hivyo hivyo. Kila mmoja na matatizo yake na mambo yake. Tufahamiane vizuri. Unakuja na nyie, nyie ambao mmefanya askari kimya kimya, kila mmoja mwenyewe akumkombolea pamoja, mmefika wapi sasa? Kwani ndio pamoja na gaza ni? Mtume na masahaba zake hivyo walifanya? Sio tunajua kama walifanya ama hakufanya, basi unaliweka pembeni. Haya, na nyie wewe bwana, kwa mafundisho yako hizo hatari, ukaombea na dua, haya mafundisho yao umeyatoka kwa nani? Mimi nakuta wazee wetu watafanya hivyo, sisi tunafanya. Kwa hapo utakosha jua la wewe, utakachohitaji kujua ni vile alivyofanya Mtume na masahaba zake, na wewe ufanye. Na hawa ndio wakaitwa nazi ya firqatun nazia, na hawa ndio wakaitwa taifa la Mansur. Mimi sielewi. mizani nyepesi sana, au si? Lakini ni ngumu katika kuipima, ni ngumu katika kuipima. Hadithi ya nane ni hadithi ya Amr ibn Auf al-Muzani radiyallahu anhu. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن بني إسرائيل افترقت على موسى على إثري وسبعين فرق بني إسرائيل والفرقيان وموسى متمواه يوم يكون بسبيل نمويا كلها ضالة يتركون فتيا موسى قال لك ذهيب وورق ذهيب إلا فرقة واحدة تكون بموجة الإسلام وجماعتهم نون الإسلام نكون لله وإنها افترقت على عيسى نحكيك والفرقيان جو يمتموا وعيسى ونصوار هاوى ابن مريم على 72 فرقة كلها ضالة فما كون بسبيلنا موجة يوتي يكون كتير إلا فرقة واحدة تكون بموجة الإسلام وجماعتهم نبي الله عليه وسلم جمع ثم إنهم يكونون على 72 فرقة في شهاوة تقوى قد سمكون بسبيل الدين كلها ضالة يوجد تقوم قتية إلا فرقة واحدة تقوم بموية الإسلام وجماعة نبي الله إسلام نيل جماعة في كوين مانيش يقوم بحديثه ما يهودي مولون مكفيري katika wakati wa Musa ndio walikuwa waislamu wakiitwa hao waislamu tufahamiane vizuri walipomwacha Musa na mafundisho yake wakapotea manasara wakati wa Isa walikuwa ndio waislamu walipomwacha Isa na mwongozo wake wakapotea na katika umri wetu huu hivyo hivyo tufahamiane vizuri lakini kule kupotea kwao hakuwafanyi wasiitwe Wayahudi wala hakuwafanyi wasiitwe manasara kama hawa waleo hakuwafanyi wasiitwe waislamu watabaki hivyo hivyo ni waislamu lakini mfa nini wampotea. Naam. Hadithi ya kumi ya tisa alhadithu tasiru hadithu Sa'd radiyallahu anhu an Musa ibn Ubaydillah an ibnati Sa'd Musa ilipokelewa kutoka kwa Musa ibn Ubayda Musa ibn Ubayda kutoka kwa ibnati Sa'd mtoto wa binti wa Sa'd عن أبيها سعد نيك فكيه هو بنتي وسعد كتوكو باكناني سعد قال أسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت بني إسرائيل على 72 ملة والفرقيان بني إسرائيل تتمقون بسبيل نمولة ولن تذهب الأيام والليالي نهاية أندوك مسيكو يمشانا نوسيكو حتى تفترق أمتي على مثلها فكنه أم وانغو فرثيان فنوكهوه أو قال على مثل ذلك وقسيما فنو مكولها مهار وكل فرقة منها في النار نكلا موهية تتقاها ومكولي تكوى متوني إلا واحدة اسمك وكل موجة وهي الجماعة نالو لنهيت ونيني الجماعة أخرجه الآجوري في كتاب الشريعة وأخرجه ابن بطة في الإبانة نسي حديث يميشو نالو لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا تقوم الساعة حكيتوا سمام قيامة حتى تكون هذه الأمة على 72 فكه أمة ويجو زيد يمكون لسبيني بضعي زيد يمكون لسبيني كتوك موجة فكتاتو mila kulluha fil hawiya, yote itakwenda motoni. Hawiya ni mlango katika milango ya moto. Wa wahidatun fil janna, na kundi moja litakuwa wapi? Peponi. Akhrajahu ibn Bakta fil ibada. Kwa hivyo tunaona hadithi hizi za tuonyesha kwamba umma huu utagawanyika. Tufahamiane vizuri, umma huu utagawanyika, na mgawanyiko wa huu umma ni kugawanyika kutoka katika njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na kufuata njia za ahwa, njia za matamanio, njia za upotovu. Tufahamiane vizuri, kila mtu kutoka na njia yao. Kwa hiyo mizani ya kuzingatiwa ni watu kubakia pale alipo Mtume alipouacha umma. Tumefahamiana vizuri, hakuna nafasi ya kuongeza wala hakuna nafasi ya kubadilisha. Vile ulivyoacha dini ibakie hivyo hivyo, si tufuate tu basi. Niendelee au mnasema? Wala dada, niendelee. Alhadithu hadi ashara, hadithi ya kumi na moja. Hadithu rajulin min ashabi rasul, hadithi ya mtu katika masahaba wa Mtume radiyallahu anhu. An rajulin qala, kutoka kwa mtu mmoja katika masahaba wa Mtume amesema, intahaitu ila nabii, kwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa yaqulu, na nikakuta yasema Mtume anasema, ayuha nnasu, enyi watu, alaikum biljamaa, ni wajibu wenu kushikamana na jamaa. Sasa kama hapa Shinyanga jamaa itakuwa ni taasisi gani? Alaikum biljamaa, Mtume anasema ni wajibu wenu mkae na jamaa. Jamaa itakuwa ni kundi gani? Wale wengi ndio jamaa? Jawabu, hapana. Wale wengi hawaitwi nini? Jamaa. Jamaa watakuwa ni watu gani? Walio kwenye haki ndio watakuwa nini? Watakuwa jamaa. Hata ukiwa peke yako, wewe sio kwenye haki. Ibrahimu alikuwa peke yake, umma mzima washirikina, yeye ndio akawa ndio jamaa, akawa ndio umma. Shaona? Waiyakum walfurqa, na ole wenu, jiwekeni mbali na kujitenga katika hii dini. Ayuhan nasu, enyi watu, alaikum biljamaa, waiyakum walfurqa. Karudia mara ya pili, enyi watu, ni wajibu wenu kukaa kwenye jamaa, na ole wenu kuingia kwenye furqa. Ayuhan nasu, alaikum biljamaa, waiyakum walfurqa. Akhrajahu al-Imam Ahmad. Qala Shu'aybu al-Arnaut, hasan li ghayrihi. Kwa Mtume asisitiza watu kukaa kwenye nini? Jamaa. Na anatahadharisha watu kuingia kwenye farka. Farka itakuwa ni nini? Kwenda kinyume na alivyofanya Mtume na masahaba zake, ndio farka. Tufahamiane vizuri, na kufanya alivyofanya Mtume na masahaba zake ndio jamaa, na da'wa yetu ndio inawalingania watu katika hilo. Sisi tumlinganie mtu kwamba awe mtu apote fulani, mtu mlingania afanye alivyofanya Mtume na masahaba zake, na aitakidi alivyoitakidi Mtume na masahaba zake. Kuna baadhi tuna mimi bado sikubali kuitwa salafi. Sawa, usijite, lakini hebu yaache hayo ya kwako na ufanye yale ambayo kaelekeza Mtume na masahaba zake. Ukishafanya ugomvi ushaisha, ukishafanya ugomvi umekwisha. Sinto kama nielewa vizuri, lakini hautaki na kufanya. Ukiitwa mtu wa bid'a wakasirika, wataka uitwe mtu wa sunna wakati ni mtu wa bid'a. Sio sasa mkana vipi sasa? Hizi kai kwa sifa mbaya, kumbe inauma. Au sio? Hata mtu akiwa nani ya kwake pia hapendi kuitwa. Mtu mlevi hataki aitwe mlevi. Mlevi ndio umelewa akasirika. Umelewa kweli? Sasa mtu wa bid'a, wewe mtu wa bid'a, ni sio mtu wa bid'a. Bid'a hii tuziache. Kumbe wajua vibaya kumtoa hivyo. Na mbona unataka kuyaacha haya matendo mabaya? Kwa hivyo watu waziweke mbali na furka. Furka maana yake kwenda kinyume na mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithu thani ashara, hadithu kumi na mbili, hadithu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. An Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, kumba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, alaikum bil jamaa, ni wajibu wenu kushikamana na jamaa. Waiyakum walfurqa, na ole wenu kuingia katika utengano, kuiacha jamaa kuingia kwenye furqa. Fa inna shaytana ma'a alwahid, shaytani huwa yu pamoja na yule aliyojitenga peke yake. Wa huwa min al-ithnain abhad, shaytani kwa wawili waliokaa pamoja yuko mbali, hakai nao karibu. Wa man arada bahbuhatan, ومن أراد بحبوحة الجنة ما رأيتاك كنجية كتكفف يا الله فعليه بالجماعة بس نواجب وافق وشكمانة الجماعة الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك جماعة نكوى في قيالنا حقي حتى كما تكوى في قيالك فأنت حينئذ الجماعة وإنه تكوى جماعة. أخرجه أحمد والحاكم وأبي عاصم والصحاح وشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الحديث الثالث عشر حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. عن حذيفة رضي الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فكيف حذيفة مسلم لي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنيت ومسيري ومتومر حذيفة ابن اليمان حذيفة ابن اليمان أنتم صحابه لكونا يزيوا فتنة بزول ساعة يعني ونجيوا نجية من جزمتهم فتنة na mambo yanayoweza kupelekea watu kwenye fitna. Huyu sahaba kwa sababu yeye alikuwa kazi yake kufuatilia kumhoji Mtume kila baya likoje, na sababu ya kuingia kwenye ubaya iko vipi, fahamiana vizuri. Kala anasema Hudhaifa, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير والقوات وكموليزا متومة صلى الله عليه وسلم قلنا لكم منبو يا خيري منبو يا خيري مناكي منبو مزوري مزوري سواسا متومة يتكفوا ينجففوني فنيجي منبو مزوري مزوري وكنت أسأله عن الشر لكن ميمي كوانا وليزي مبايا متومة فنيجي تقواجي يلي مبايا مبايا مبايا شاري مخافة أن يدركني ونيني نوليزة مخافة أن يدركني نكيوا نتشليا نسيجي كوينجية كتك هايو مبايا نسيجي كنفاتا ما نتشليا وتكفقوا هنا يليم يقولي جوا بايا ووزو كنفانا كوي هودي كوبا بايا وشورا جوا وونا فاني خير كما ولي واتو ونوكو هو مبربراني متو لتوكا هافا مفاكا روزيوي anda na kuhoa tu hivi mnafikiria yule anajua kama anafanya baya si anajua anafanya zuri, lakini kwa nini anafanya? Kwa sababu hajui tofauti ya zuri na baya. Yeye anajua yote haya mazuri tu. Mtu anasafiri kutoka hapa mpaka Bagamoyo anapata maulidi tu, kaacha kazi, kaomba ruhusa za uongo, unaenda wapi huko bila kumsifu Mtume? Kulikuwa msifu kimsifu huku kwenu usifu asifiki. Tuambia hivyo wasema hivi, hawampendi Mtume. Hatu nawashangaa hawa watu wao wanamsalia mtume na wanamsifu mtume, lakini hawajijui hao. Nauliza, namsifu mtume vipi? Si namsalia mtume, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, allahumma salli ala muhammad, namsalia mtume, si ndo maulidi hiyo? Kama ndio hivyo, kuna haja gani kufika madhani? Tusheke na kumsalia mtume hivyo tu basi. Kumbe ni kama vile ni neno tu wamelitumia, lakini wakusudia batili zao tu zisiendelee. Swala watu wajinga wanakuwa hawajui kutofautisha kumsalia mtume na maulidi, kumbe ni vitu vile viko tofauti. Mtu anaweza kujitolea ng'ombe, magunia ya mpunga, yeye anajua anatoa kwenye kheri maskini, kumbe anatoa kwenye nini? Kwenye shari. Kwa nini? Kwa sababu hajui tofauti ya kheri na shari. Tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo dhaifu akawa anaulizia shari, makhafata yudrikani, kuchelea kuja kukutwa na hizo shari, mimi nikiwa najua ndio kheri hizo. Fakultu, nikasema, ya Rasulullah, ya mtume wa Allah, inna kunna fi jahiliyatin wa shari, si tulikuwa katika ujahilia. Ujahilia manake ujinga. Wa shari, na tulikuwa kwenye uovu. Yani ni wajinga, alafu tuna shari zingine pia. Angalia katika ujinga walikuwa nao Makuraishi. Yani mimi naweza kuwa naona wewe bwana, mke wako wazaa watoto wa kiume tu. Wewe bwana wazaa watoto wa nini? Wa kiume. Lakini mimi bwana, mke wangu wazaa watoto wa kike. Sasa mimi nataka mtoto wa kiume, namchukua mke wangu nakuletea wewe. Atakutoa mbegu. Wasemaje akili kwa hizo? Alafu yule mwanaume anakaa yule mke wa mwenzake mpaka yule mwanamke akipata mimba, akizaa mtoto wa kiume achukua mke wake. Hebu angalia ujinga mkubwa kama huo, ujinga mkubwa kiasi gani. Alafu watu hawagombani, wanaona kawaida. Halafu kulikuwa na njia nyingine, mwanamke anaweza kuwa na wanaume kumi, wote mahawara zake na wanajuana. Moja mpaka kumi. Na kila mmoja akinyanyuka mwenzake yuko anaendelea na shughuli zake, anakuja baadaye. Alafu yule mwanamke akipata mimba, anawaambia jamani, hivi tayari ishi kwa mzigo hapa. Mjamzito. Akijifungua anawaita wote kumi. Alafu anamchagua baba wa mtoto atakuwa nani? Wewe mtoto wa kwako. Wote wamejikita wanaendelea na shughuli zao. Wasemaje ujinga kama huo? Ujinga hatari sana. Kwa hiyo walikuwa na ule ujinga kupindukia, walikuwa katika shari mbaya. Sasa Hudhaifa anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, fajaa ana Allahu bihadha alkhayr, Allah katuletea hii kheri. Uislamu ukaja, tukawa wastaarabu. Sasa tunajua baya, tunajua zuri kwa ajili ya Uislamu, si ndio? Kwa hivyo na ukiwa hauna Uislamu unaweza kujua tofauti ya baya na zuri. Yaani busara na heshima iko kwa Muislamu. Muislamu ndio mtu mwenye busara. Na waangalie wale ambao wanaigiza maisha ya kizungu, unaona? Yeye anaoza wote mwanaume yuko na mke wake mtana kasi afu wanakumbatiana. Wewe ukishakuwa na dini inakufundisha adabu na ustaarabu. Wasemaje mke wako kumbatiwa na rafiki yako? Ndio. Mbo gani ya? Watu mko kama nguruwe, yani hamna wivu hata kidogo. Shauri. Kwa hiyo Uislamu wafanya watu wawe wastaarabu, wajue thamani ya maisha yao yako namna gani. Fajaana Allahu bihadha alkhayr, Allah katuletea hii kheri. Mko walikuwa wezi wakaacha wizi, mko matapeli wakaacha utapeli. Mshinifahamu vizuri, akhlaqi zao zikawa njema. Swali anauliza, fahal baada hadha alkhayr min sharri, baada ya hii kheri tulionayo kuna shari? Kala naam, Mtume akasema ndiyo, kuna shari. Katika shari ambazo zilitokea baada ya Mtume ni kifo cha Mtume na watu wakalitaji. Hizi ni shari mbaya sana zilitokea, yaani watu walikaa Muhammad amekufa na dini yake ichenga nayo, sitarudi kule. Wengine wakasema Muhammad amekufa, basi sisi tutasali, tunasali, tutafunga, tutahiji, lakini zaka tutoni, kwa sababu anachukua zaka ashakufa. Allah kakadiria Abu Bakar yasimame kuwa khalifa, akawarudisha wote katika njia. Tutafahamiana vizuri. Abu Huraira siku moja waambia watu, wallahi alladhi la ilaha illa laula Abu Bakar nistukhlifa ma ubida Allah, namwapa Allah ambaye hakuna mwenye kustahiki kuabudiwa isipokuwa yeye, kama Abu Bakar asingechaguliwa kuwa khalifa, Allah asingeabudiwa, kwa sababu msimamo waliosimama nao Abu Bakar ulikuwa wa hali ya juu sana. Yule ambaye wakati wa mtume alikuwa anamleta mbuzi wake wa zaka kamfunga kamba, na wakati wangu atamleta hivyo hivyo kamfunga kamba, sio unamswaga tu ana kamba, haiwezekani. Wakati wa mtume ulimleta mbuzi wako umemfunga kamba, na wakati wangu mleta hivyo hivyo. Sasa tuone kujiuliza, kodi kamba yumo kwenye zaka? Lakini anataka usionyeshe tofauti. Tukama zuri, utiifu uliokuwa nao kule mwanzo ndo huu huu utaendelea kuwa nao. Na watu wakanyoka, wakakaa kwenye njia. Makhalifa waliokuja baada yake wakawa wanateremka. Mtume akamwambia, ndiyo. Qultu wa hal ba'da dhalika sharru min khairi, wa hal ba'da dhalika sharri min khairi, je mtume baada ya hiyo shari kuna khairi? Jawabu ya mtume akamwambia, qala na'am wa fihi dakhnun, ndiyo kuna khairi, na katika hiyo khairi kuna ukungu. Dakhnun ni moshi au ukungu. Kwa maana hiyo, hiyo khairi sio safi kama ile khairi ya mwanzo. Sisi mnaelewa vizuri, si Allah aliyoletea khairi? Khairi si ndio sharibika? Sasa khairi imeingiliwa na uchafu. Hudhaifa anaulizia mabaya, kwa sababu khairi ishaingiliwa na ubaya, anahitaji kujua ubaya ulio ndani ya khairi. Akamwambia mtume, wa ma dakhaluhu, ni upi huo uchafu wake? Qala, mtume akamwambia, qaumun yahduna bighairi hadi, ni watu watashika miongozo kinyume na mwongozo wangu. Yaani watu watakuwa na miongozo katika dini yao hii ya Kiislamu, ule mwongozo na wa mtume iko tofauti. Mfano, mwongozo wa mtume katika kuoa ukoje? Mwongozo wa mtume, wewe ukitaka kuoa ufanyeje? Unapeleka posta kwa wanabinti au unamtafuta binti utotoroni? Unaenda kuwaona wazazi wa binti, si ndio? Wazazi wana hiari kukubalia au haya. Wazazi kukubalia uje kumwoa binti yao, utapeleka mahari, si ndio? Maana yake mwongozo wa mtume katika kuchumbia, ukitaka kuchumbia maana yake uandike barua ya kwenda kuomba kuzaliwa. Eh? Hasiandiki barua? Na wazee ukienda kuambia kimdomo mdomo wanakukubalia? Huu mwongozo tuwana nani? Yeye barua pia ikifunguliwa haisomwi hivi hivi, mawani ya kusomea hivyo. Ubweka 20,000 mle ndani, alafu ukikataliwa hurudishiwi 20,000 yako, maanake ilikuwa 10,000. Wallahi ya wazee wetu hawa bwana, Allah wasamehe wallahi. Sasa hizi hali zapelekea vijana nao wanakuwa machizi. Binti akishamkorofisha hawatatupei talaka moja ya kwako, hii ya babako, hii ya babako, hii kwa binti, kwani wote kawapa mahari wale? Maanake pia siku ya kuoa ameambiwa simchukue mke wake, kitezo kikatolewa mahari pia. Kaka kashika kitezo mpaka apewe pesa. Jamaa wakaona vurugu pale, mmoja akajitokeza baada ya hii hapa akapewa fano yake, mahari yake akashachukua. Haya, ndio ishafungwa. Ataka kachukua mke wake, wengine wamekaa mlangoni, huyo hatoki huyo mpaka na sisi utupe. Wako watatu, ya tano tano, 15 hizo zingine kawapa. Kaingia ndani akamwone mke wake, mwingine naye kaja, huwezi kumfunua bila hela, mpe mkodo, hatuwazingize, hatoki. mpaka kija kufikana mke wake nyumbani, mahari katoa kama kwa watu 20 kidogo. Sasa siku wakimkorofisha sasa, ndio anaanza mahari ile talaka moja kwako, hii nyingine ya mamako, hii ya babako, hii ya kaka yako, wote ndio wapata talaka familia nzima. Alafu watu wakisikia hivyo tena wakasirika, wakati wanachukua hiyo zake hawajakasirika. Maajabu makubwa make makosa yanazaa makosa mengine. Hii miongozo kwenye ndoa imevurugika, miongozo kwenye mazishi imevurugika, kila ibada imeingiliwa na dakhani, kila ibada imeingiliwa na dakhani. Sasa ndio mtu anapoona ibada ndoa za watu, mashallah, ndoa ni nyepesi, asemi naweza nikaoa kumbe. Haina mambo mengi makorokoro, tufahamiane vizuri na watu watakiwa wawe hivyo, wawafanyie vijana wepesi waoe. Kijana akianza kufikiria kuna kitenge cha bibi, kuna kitenge cha dadi, kuna koti la babu, kuna kilemba cha dada, hata kijumlisha vile vilemba na makoti na vitenge, anakuta mahari kama kuna milioni kidogo hivi. Sasa milioni mzee zungushe zungushe kwanza mtaji wangu mkuu. Anaendelea tu na yeye ana matamanio. Ndio kuna lugha wanatumia vijana, simjua wewe. Wanasema vijana kwamba kuna haja gani ya kununua ng'ombe wakati maziwa yapatikana mtaani? Eh? Wao shida yako wataka maziwa. Waenda kununua ng'ombe mzigo wa rizi. Si ndio ndio simoni ora kunywa karati. Hata machukua ng'ombe mzigo ataka majani, ataka kuchungwa, ataka hichi. Pakulala, sasa ndio zote hizo. Sasa unakuja kukuta mtu anakuja kuoa ana watoto wa nje ya ndoa watano au sita. Anambia shekhi, njoo tu halalishe bwana, Ramadhani imekuja. Mwana halalishe. Si hatari. Lakini hayo yanasababishwa na watu kuacha mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume akamwambia Hudhaifa, dakha nitakayokuwa katika kheri ni kaumu ni yahaduna bi ghairi hadi. Ni watu kufuata mwongozo usiokuwa na mwongozo wangu. Taarifu minhum watumkir, taarifu minhum watumkir, kwa wao utayatambua baadhi ya mambo au utakanusha baadhi ya mambo, kwamba haya kweli yapo na haya mengine yalobakia hayapo. Tufahamiane vizuri. Sasa hii ili ulitengeneze, inatakiwa ubakie mwongozo wa Mtume. Kwa yale unayakanusha unatakiwa uyaache, na yale unayotambua yanatakiwa yabaki. Hapo ndio kuna ugumu. Hii ndio bid'a iliyo kwenye dini. Sasa mtakuwa mmeshaelewa nukta. Dakhani iliyo kwenye kheri ni bid'a iliyo kwenye dini, kwa sababu bid'a ni shari. Bid'a ni nini? Ni shari. Na watu wanaofanya bid'a hawajui kama wanafanya shari, wanajua wanafanya kheri. Sasa ngoma uwaambie waache. Jamani, Mtume haya hakuyafanya, kwani mpaka yote Mtume ayafanye? Mtume sote tulikuwa na feni. Kile mfano wa kupatia mtu. Mtume alikuwa na mkeka vizuri kama ya kwetu. Unaona msikiti wetu madirisha ya vioni. Mtume alikuwa na msikiti hiki. Jengine msikiti makutia mtende sasa na nini? Ndio mfano mtu anakupa huo. Huko mbali. Alafu ni shekhe mkubwa. Yamini namtegemea. Alafu hajui bid'a ni kitu gani. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo ukitaka kheri ikae katika sura yake, unatakiwa ile dakhani uitoe kwenye kitu. Sasa dakhani inajibiana. Waona mikono? Ukila wali kuna bakia uchafu kwenye mkono, si ndio? Ukila ugali wa dona kuna bakia uchafu kwenye mkono. Sawa sawa. Ukila ugali wa muhogo kuna bakia uchafu kwenye mkono. Ukila tambi kuna bakia uchafu kwenye mkono. Huu uchafu unalingana na tofauti yake. Sasa katika kuutoa kuna kazi. Kwa kuna uchafu ndio kuutoa hata sabuni imeshatoka. Kuna mwingine kama ugali wa muhogo ushakauka. Hiyo mkono kwa mkono haitoki. Sasa watafuta paka stili waya. Utatafuta mchanga usugue. Lakini lengo sio kuumiza ule mkono. Angalia mapenzi ya Mungu hivi hivi jamani. Lengo ni huu mkono uwe msafi kama huu. mkono wa kushoto haukula, lakini washughulika kuondoa uchafu kwenye mkono wa kulia. Na ndio hivyo sisi Waislamu, baina ya watu wa sunna na watu wa bid'a. Hawa watu wa sunna wanawatakia kheri ya watu wa bid'a, kwa katika kuutoa ule uchafu kuna sura tofauti za utoaji. Usije kusema mtu hana hekima. Hekima anayo, ila uchafu unazidiana na mazingira yanatofautiana. Hujui mtu ana muda gani anazungumza kile kitu, mpaka leo kaamua kuzungumza lugha za ukali. Kawabembeleza watu miaka mingapi hapo hawataki kusikia, mpaka mtu sasa anatumia ukali. Na msiba mmoja, wanafamilia waligawanyika sehemu mbili. Baadhi yao wanasema hikima ikisomwa na isisomwa yote sawa. Baadhi yao wanasema hikima hapa haisomwi. Mpambe mmoja somwa na familia, mpambe tu jirani, akaenda akachukua majuzu akaleta. Sipoti wale majuzu, mwingine naye akaenda akanunua mkate, chai ya maziwa, akapikisha wali mahotelini akaleta. Sasa mimi nikauliza, jamani, huu msiba wenu nini? Harusi au msiba? Na msiba. Sasa tunasemaje? Tuondoe munkari. Sisi tuondoe. Mashekhe wanataka kugawana majuzu, akasimama mtu akatoa nasaha. Mtu akasema Qur'an wakati nasaha zinatoka. Hamu. Kwa hiyo atakabidhi majuzu yafunikwe kwanza, waanze kusikiliza. Wamesikiliza nasaha. Vijana walipoona kama sehemu zinazidi kwenda, wakaanza kutoa maji wanaishi watu. Akaambia subirini kidogo nimalize. Akatokea wawili akasema, akaendelea zaidi, nyie niombeni acheni kwanza. Sasa kwa sababu nyie mnaendelea, hicho chakula kula ni haramu na watu hawaruhusiwi kula. Mmekuja kula au mmekuja kuzika? Sasa tumekuja kuzika. Haya, kwa mtakwenda kuzika na mtakula msingi. Akainuka shekhe mmoja mkubwa, kula chakula sio haramu. Kaambia tuwa jeneza huko ndani, wakatoa jeneza, tukabibwa tukaenda msikitini. Utabasi unaongea na nani? Utaongea tena? Si watu watapata jeneza watoka zako? Halafu, munkari umeondoka. Watu kareza akenda kuziko, sio kama kamburini vio kato kwenye shughuli zake. Lakini, manake, ni kuna watu tu wanaibeba misiba ya wenzao. Yaani mtu anajifanya kwamba ndo mkarimu na anapenda mapenzi katika dini, lakini anakuja kuharibu ibada ya wenzao. Sasa hivi nani wewe umefiwa na kakaako shekhi? Una uchungu na kakaako, alafu wagawia watu chupa za maji. Kuna dalia. Kuna mtu atakayesikia uchungu wa kufa tena? Kina mama wanapika pilau uwani kule, kuna mtu atakuwa na habari kama kuna msiba? Si watu watakuwa ni kilio, ni harusi, sio kilio tena hichi. Hata wewe uliyefiliwa pia unajikuta unachangamka, unachangamshwa kwa nguvu. Na watu wanaanza kucheka na kufurahi. Na wengine sasa, mimi sikushiba bwana, huu wani wa leo si vipi? Sasa ulikuja kuzika, ulikuja kula. Hizi zote ni dakhan, zimeingia kwenye kheri. Sio tena kwa bid'a, zimeingia kwenye nini? Kwenye kheri ambayo ndio dini. Sasa hizi bid'a lazima zichomolewe moja baada ya nyingine. Sasa katika kuchomoa kuna zingine ngumu, na mimi nitumie nguvu kidogo. Kuna zingine ni pesi mafuta futa tu mjusisha. Tunafahamiana vizuri. Qala Hudhaifa, baada ya kuambiwa na maneno haya Mtume anasema kuntu nikasema, fa hal ba'da dhalika alkhairu, fa ba'da dhalika alkhairu min sharri. Baadaye Mtume, baada ya hiyo khairi ambayo tushaambiwa itakuwa na uchafu, kuna shari tena? Qala na'am, Mtume akasema ndio. Shari yenyewe du'atu ila abwab jahannam. Hii ndio mbaya sana. Walinganiaji lakini wako kwenye milango ya moto. Ni mtu analingania lakini kwenye mlango wa nini? Wa motoni. Man ajabahum ilaiha, atakayewaitikia katika ile wanalolingania, kadhaquhu fiha, watamuingiza motoni. Qultu, nikasema, ya Rasulullah, sifuhum lana, ewe Mtume wa Allah, hebu tuelezee sifa zao hao walinganiaji wa motoni wakoje? Qala hum min jildatina, Mtume akasema wao ni kama sisi. Jildi ni ngozi, maana kiongozi zetu na za kwao ni sawa sawa. Wayatakallamuna bi alsinatina, na wanazungumza lugha tunayozungumza sisi, kama Kiarabu Kiarabu, kama Kiswahili Kiswahili, kama kizungu kizungu. Tutafahamiana vizuri. Kultu nikasema, fama ta'amuruni in adarakani ya dhalika, ni lipi unaloniamrisha mimi nikidiriki hali hiyo? Qala, Mtume akamwambia, talzam jama'ata almuslimina wa imama. Talzam zami, lazimiana, kulazimiana maanake kubakia pamoja, wewe ukawa pamoja na jamaa ya Waislamu na kiongozi wao. Kultu nikasema, fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam, kama zama hizo kutakuwa hakuna jamaa wala hakuna imam. Qala, Mtume akasema, fa'tazil tilka al-firaqa kulla, jitoe kwenye makundi yote, maanake usiwe mfuasi wa kundi lolote. walau an ta'adda bi asli shajarati, lau ubakie umeng'ang'ana kwenye shina la mti peke yako, hata yudrikuka al-maut wa anta ala dhalika, mpaka kifo kikukute katika hali hiyo. Sasa shina la mti hapa itakuwa nini? Na hawa duatu wa mutoni kina hawa, kuna jamaa makhawariji walikwenda kwa sahaba wa Mtume Imran ibn Husayn, hadithi ameisimulia Imamu Ibn Majah katika Sunan. Walipokwenda kwa Imran ibn Husayn wakamwambia, mbona hupigani? Akamwambia, tushapigana sisi. Akamwambia, Allah anasema, waqatiluhum hatta la takuna fitna, pambaneni na hawa makafiri mbao wakamhakikishe mnaiondoa fitna. Akamwambia, qatalnahum hatta nafainahum, tushawapiga mpaka tukawamaliza, na akabakiwa naabudiwa Allah peke yake. Mimi nataka tupigane alafu ingie fitna, mkitaka nitakusimulieni kisa kilitokea wakati wa Mtume. Awasimulia wale kina Khazari Makhawarij, kaambia Mtume alikijenda katika vita pambana na washirikini, tukawapiga mpaka tukawafukuza katika uwanja wa vita. Mmoja katika Waislamu akamkimbiza mshirikini mpaka akamdiriki. Yule mshirikini alipoona kadhibikiwa tu akasema, ashhadu an la ilaha illa Allah. Kisha kwa nani hapo? So mshirikina tena sema tu shahada, huyo kaisha hama kutoka kwenye ushirikina, ameingia wapi? Unatakiwa ufanyeje? Yule sahaba akamwambia, hamna, wewe unaogopa kufa. Yule bwana akasema, inni muslimun lizi ni Muislamu. Ajaja wapi? Kuna Muislamu hizi. Kamchoma mkuki wake, kammaliza. Yule bwana alipopoa shakufa tayari, yule akili zikarudi. Hivi mbona ametamka shahada? Sasa hii shahada itakuwa ni nafasi gani? Amesha Mungu. Akarudi kwa Mtume akamwambia, akamwelezea kisa mwanzo mpaka mwisho. Mtume akamwambia kitu kimoja, akamwambia, hala shakafta batna, kwa nini kabla ya kumuua usimpasue tumbo lake kwanza, halafu ukautoa ule moyo wake ukaangalia ile shahada ilikuwa ya ukweli au ilikuwa ya uongo? Bwana akamwambia Mtume, kwa nini ningempasua tumbo nikautoa ule moyo wake nikaangalia, ningeiona hiyo shahada? Akamwambia, kwa nini hukukubali alichokisema? Kama unajua huwezi kuiona hiyo shahada, kwamba imetoka moyoni au imetoka mdomoni, kwa nini usikubali alichosema? Kisha Mtume akamnyamazia yule bwana, hakusema kitu zaidi. Yule asema Imran, yule bwana akaishi kwa muda mfupi kisha akafariki. Wakamzika, walipomzika ardhi ikamtema, haimtaki. Akasema, labda vijana wamelala hawa, maadui wamekuja kumfukua. Wakaweka watu walinde, kwa sababu jua vijana ni nguvu, lindeni hili kaburi. Wakazika mara ya pili, ardhi ikamtoa tena, haimtaki kuja. Na vijana wamesinzia, mtu linde wenyewe. Wakazika tena, wakalinda wao wenyewe, watu wazima. Sasa ardhi ikamtema tena, haimtaki. Sawa basi, wakaenda wakaitupa ile maiti njia za milimani, kisha wakamwelezea Mtume. Sasa Mtume akawaambia, ardhi inawakubali waovu kuliko ni huyo, ardhi inawakubali waovu kulikoni huyu. Lakini Allah amefanya hivi akuonyesheni heshima na utukufu wa la ilaha illa. Kwamba kumuua mtu aliyetamka shahada ni dhambi kubwa sana. Kwa hiyo masahaba walishika mikono yao kuanzia pale. Wakashika adabu. Tumefahamiana vizuri. Sasa mtu anaweza kukwambia ukiingia na bomu hapa kwa tulipua huko ndani, wewe ndio unaingia peponi. Sisi ndio tunakotoa. Kama sio wazimu ungetume. Alafu tukifa na wewe, sisi wote motoni, wote tutaenda peponi. Na unaitwa shahidi wewe. Yaani wewe unaiwaua watu msikitini, wewe shahidi. Unaenda kulipua sokoni, wewe shahidi ukifa. Akili pia kibinadamu inakubali. Yaani kuna vitu kabla hujaziendea dalili ambazo ziko wazi katika uharamishaji wake, ukitumia akili yako ya kijinga pia unakataa. Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo hawa ni makhawari wametajwa katika sehemu ya pili ya shari. Sasa Mtume akasema ulazimiane na shina la mti. Talzam jama'ata almuslimina wa imami. Lazimiana na jamaa ya Waislamu na kiongozi wao. Kufahamiana vizuri. Kwa nini kujitoa kwa yule kiongozi kuna madhara makubwa kuliko kubakia kwa nani? Kwa yule kiongozi. Hata kama mbali. Hata kama mbali. Mkirejea katika tarehe za masahaba mtakuta walisalishwa mpaka na walevi. Katawala ya Bani Umayya kulikuwa na baadhi ya wafalme walevi. Ili mtu anakuja kusalisha ameelewa. Siku moja akasalisha mtu salati subuhi rakaa 4. Na nyuma yuko Ibn Umar. Ni nyuma yake kuna sahaba wa Mtume. Alipo kutoa salamu akauliza, "Niongeze?" Hivyo ndio kusudi hiyo. Yeye hapo atamtaka anataka kumkumbisha tu basi amalize. Bashaka yake hata kingine. Akamwambia, "Mazili na fi ziada." Tangu tulipoanza tuko kwenye ziada, kwa hiyo ukitaka kuzidisha ukitaka fanyaje sasa? Kama kuzidisha zidi tayari. Hawa wafalme hawa kina Hajjaj ibn Yusuf wale soma tarehe zao za ajabu, mtu anaweza kumkuta familia yake wachinja wote. Hamna mtu wa kumuuliza. Hajjaj akawa anawaambia, mimi ni adhabu ya Allah limeletwa kwenu mpaka niwanyooshe. Mtu wa mwisho alimuua Hajjaj ibn Yusuf, alimuua Sa'id ibn Jubayr. Alimchinja mbele za watu, kumchinja kuanzia nyuma huku, sio kuanzia mbele huku. Kisha alipolala akaota Allah amemchinja katika sarati mara 100. Na ndio mtu wake wa mwisho kumchinja. Hawa ni watawala hawa. Kwa hiyo watu wakiwa waovu, Allah anawaletea utawala muovu ile wanyoshi. Na watu wakiwa wema, Allah anabadilisha mtawala muovu analetea utawala mwema ili waendelee kuishi. Sasa jamaatu muslimina kama hakuna, basi kile shina la mti lipo ambalo ni nini? Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Hilo ndio shina la mti, kushikamana na yale aliyokuwa nayo Mtume na masahaba zake, walioyafanya na walioyafanya, walioyaacha na walioyaacha, walionyamaza na walionyamaza, walioitakidi na walioitakidi, walioabudu na walioabudu. Shamaliza tena, na ndio tumefahamiana vizuri. Tumbakiza hadithi zetu tatu, mimi nadhani ni hadithi tatu, tuzimalizie sura ya subuhi. Baada ya sala ya subuhi tumalizie hadithi. Sisi tuna mtu ana swali, anaweza kuuliza hadithi yetu. Akharajahu al-Imam al-Bukhari wal-Imam Muslim, ambayo Imam al-Bukhari na pia Imam Muslim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.